في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر على ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعطى النار عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفوت تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالم خلقتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء امثل في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونأخذ ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بدم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أرحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم قوما فمن يأتيكم بماء معين سورت ملک مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کے وہ شپیتا فضل سورت تحریم ندے او نزول کے وہ او یا فضل سورتی تو ننازل لے ربط او مناسبت دے دمخ کے سرا ارکلاچ سورت تحریم کی ترغیب و انفاق تا چما لور گئی نورهم یسا بین ایدیهم و بی ایمانیم اگر رنابد نچر لی نصورت ملک وائی چه نفاقو کا مالو لگوا دا اللہ پو نم باندی زکا چه دا اللہ پو نم دی مال ورکو نو اللہ بدر اگر مال کی خیر و برکتو آچے خو مال چه دی ورک پک خیر آچے گو رہے او دیم صورت تحریم کی ذکر کریو قو انفسکم و علیکم زاننا بچ گئے خپل اہل و آیال بچ گئے دا جہنمنا صورت ملک کی خبر ذکر کئی چاگا سلے دا جہنم دو نا بچ گئے چاگا نفی دا شرف البرکات یا صورت تحریم کی فعل دا فرشتو ذکر کریو چدا اللہ خلاف نکی لا یعصون اللہ ما امرهم صورت ملک کی قول د فرشتو ذکر کی چې کفار او تبا الله وي فرشته علم یاتکم نذیر آتاو تاسو سوچ يرون کې نور اغله امتیازات د صورت صورت ممتاز ده پيولو صد دلائل سرا پنفذ شرف البرکات باندې چې خیر چولو لازم یا صورت ممتاز وجود ده پتلود جانم دا دار اچا چه قرآن ناوری دلیو او نیز دکلیو دارنگی صورت ممتاز و جدا دے پا اراغنڈولو دو وزرو پخورولو دو وزرو دو مرغانو سا فاتم و یقبضن مقصد دو صورت ملک او خلاصت دو صورت ملک صورت کی نفع شرف البرکات چه خیر اچولو والا عظیم برکت اچولو والا زیما زه خیر اچوم برکت زا اچوما مخلوق کدا سه سوک نشتا اچا خیر او برکت او اچي او صورت کی پاره وانی یولس دلائل عقلی دی او سبب دتلو جهنم تا دا یولس دلائل په پیشکې زکا جهنم ته دی ولی ته جهنم ته زکا ته چدل آغا مسئلن واو ری دره اغه مساله کوم وا نفذ شرف البرکات مساله کوم ځای کې وا قران کې وا قران نه اوریدلې نو اغه مساله نه اوریدلې نو چې مساله نه اوریدلې نو مساله نه منلې نو ځکه جهنم تلال قران اوریدو سره ډېر فائدې انسان ترازی سره ته شرک نه بچکیږي سره ته ګناهونو نه بچکیږي دادا سی صورت دے چپدی کی نفد شرف البرکات چه خیر چولو والا اللہ دے او سبب زدو جہنم تا قرآن ناوری دل او نزدہ کول صورتی ملک حدیث کے راجی پی نبی علیہ السلام با ادکیدو نمخ کے صورتی ملک او صورتی علیف لام سجدہ و لستو نبیان با ادشو داولی زکا چه دی دوالو سورتونو کی رد شرکو سورت ها الف لام سجده کی رد شرکی اعتقادیو لاول بے دا عقیدی دا شرک ردو کو او سورت ملک کی رد شرکی فیلیو دا افعال و شرک رد بے ہو کو تاغیر پس لبیا ادکی دا او چه کم انسان سورت ملک اللو لی حدیث دے دا هر اشپا نو هغه باندې به قبر عذاب نه وي ځکه زه به هر شپه رد یو لسمې کاو خو چې په پوېږي حالاره حضرت لولي نو نه مقصد د صورت ملک باندې ځان پویا کول او هغه په خپل مقصد کې راوستل الله به د جهنم دو نه بچ کی الله به د قبر د عذاب نه بچ کی او که قران دې زده کو دا صورت دې زده کو دا داسې صورت دې سبب دتلو جهنم تا قران ناوریدل زکدا مسله قران کې زکیږي وګورئ یول دلائل دی صورت کې ہے اول دلیل تبارک الذی بیدہ الملک خیر چولو والا اغزاد چ پلاس کې دی اختیار پلاس کې داغه اختیار دی نو خیر او برکت اچي د مخلوق لاس کې اختیار او برکت نشتا دیم وهو على كل شيء قدير دا الله پایو سید قدرت والا نه خیر شي خیر چول والا دې چپلاس کې دې اختیار خیر چول والا هغه ذات دې چپاس دې قدرت والا دریم دلیل الذي خلق الموت والحياة خیر او برکت اچول والا هغه ذات دې تبارک الذي خلق الموت والحياة چه مرگو جوندی پیدا کری نو خیر و برکت اغزا پیچه چه مرگو جوندو فیدا نقصانی پیدا کری چاہتا فیدا نو چاہتا نقصان بیا سرورم دلیل ورپسی درم آیات کی تبارک اللذی خلق سبا سماوات انتباقا خیر چولو والا اغزا پیچه پیدا کری و آسماننا اورا بر آسمان تا یو بلد پاس دی برابر فیدیو نقصان تو گورا سنگری پیدا پایو سیدے قادر قدرت والا پلاس کرے اختیار بیا پنزم دلیلی عقلی پنزم آیات کے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا تاکی خیست کرے منگ اسمان پریو باندے آسمان چې نږدې دی دنیا تا آسمان خسته وګرا پر یو څنګه پلکیږي زليږي پای کی ستوري دي پای کی یو جدا نظام بر چریږي او روان دی پلکیږي ستورو ته وګرا سپوږمۍ ته وګرا نور ته وګرا یو جدا نظام ته بر وګرا نا بادشاہ خیر چي چې بر آسمان پر یو خسته کړي خدا پنځه دلائل تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحياة الذی خلق السبع سماوات انتباقا ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح خیر چول والد اغاچ پلاس کرے اختیار خیر چول والد اغاچ پاس دے قدرت والا خیر چول والد اغزات چھ مرگو جنی پیدا کری خیر چول والا ذاته چې بر اسمان نو یو بل د پاسا پیدا کړی خیر چول والا ذاته چې بر اسمان پړو خسته کړی بیا شپغم دلیل وګوره آیات نمبر 42 واسرو قولکم وجارو به واسرو پرو فخر او تاسو پوه دی کپل کې راځي نو هم پوه دی کپخاره نو هم پوه دی نو خیر چول واره دی هغه خیر چول واره هغه سړیا بیا هم دلیل وګوره آیات نمبر 15 والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها خير چول والا اغزاته چې زمکه قابل د گذران ګرځول دا زمکه تا وګرا پدې کې څنګه کروندې پدې کې کویان اروټ ندی لولې آباد یا نه وکړي دا چا دلی دا خیره چینو بیا اور پسې آیات وګورې 19 اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن خير جول ولا اغزاد دي چې برې پاوا کې مارغان ټینګلي برورا هوا کې نپکي پټرول شتا نپک ډیزل شتا نه پټرول او نه ډیزل او نه ګیس نه سنجي څنګه برزي او راضي صافات ويقبضن خوراون کی دی د خپل وزرو او راغون دون کی دی د خپل وزرو بیا صلی الله علیه شاه تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات الذی خلق سبع سماوات طباقا ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح واسروا قولكم وجاروا به هو الذي زرعكم في الارض هو الذي جعل لكم الارض ذلولا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن سوشو اتا نهم دليل عقلي بنفع شرف البركات تئیس آیات قلو واللذی انشاکم و جعل لکم السما والابصار والافئدا خیر چولو والا غزاتے چ پیدا کری تاسو لرا دزمکنا او گردولی دی تاسو لرا و گناہ استرگی و ظلونا آیا بادشاہ خیر چے تاسو لے استرگی و گناہ ظلونا خیستا خیستا درگری قاسراتو طرف و گورا دارنگی لسم دلیل 24 نمبر آیات کے والذی زرعکم فی الارض ویلی تحشرون زمکنے پیدا کرے او دیتا با واپس کے گے او یو لسم دلیل اخری آیات کے قل رئیت من اسبا ماکم غورا فمیاتیکم بما امین خقیب در رو خریرے تاس اوش میرا خیر چول والا غزاتے چپلاس کے دے اختیار خیر چول والا غزات دے چپالا چاگا دے قدرت والا خیر چول والا غزات دے چمرگ و جوندی پیدا کری خیر چول والا غزات دے چپر اسمانونا یو بلد پاس چت کری خیر چول والا غزات دے چپر اسمان پڑیو خیست کری خیر چول والا غزات دے چستاسو پرو پخ کارو پو دے خیر چول والا اغزاتے چزمک قابل لگزران کرزولی دا خیر چول والا اغزاتے چبر پاوا چو مرغان ٹنکری خیر چول والا اغزاتے چتاسل سرگی غرگونا اسرونا خیست درکری خیر چول والا اغزاتے چزمک نیتاسو پیدا کری خیر چول والا اغزاتے چتاسل خوکی خوکیو پیدا کری سرخ خوکیو بری اوبر اوبا سے خبو کا اور اس کی پائی کی شربت جوڑ کے واہ رد یول سمے کئی یول سمے زان دے ہوئی یول سمہ ورکا مالا یول سمہ خدا اللہ پنم ورکا تا مالک یول سمے بلگا نہ لے ہو تا صورت ملک نو لستے تا تبارک اللذی نو لستے چھ یول سمہ دے بل پنم ورکے ویدا سری ہوئی دا ما یول سمہ کلے ہوا آئی دا الہ نتاو تا یو لسم اکلا خود علیوا چه دا یو لسم زوان اخو رب العزتو چه دا اغلا ورکا یو لسم دا اغا پنم بانی اومنا دا دے مخلوق پنم یو لسم ورکے و ادائر دا یو لسم گیاروی شریف ہاں پا پنجاب کی راشی زیاد دے دے علاقوں کم بعض علاقوں کشتا گیاروی شریف دا صرف دا اللہ پنم دے نو پا دی صورت کی آغای دا گیاروی اغر رد کئی چی یو لسم اشتا خود چار پار اشتا اللہ دا پار را وزدا یو لس دلائل دا چتا تا ملاوی گی نو دا دا کمزے نا ملاوی گی دا تا تا دا قرآن نا ملاوی گی چی سبا جہنم تروانی او بیا با افسوس کے چاہای ما قرآن نو لستے دے قرآن کی وجہ سوال ما بہتر کتابو دی قرآن کی وجہ دی یو لسم وجہ نا کتا قرآن زدکلے و صورت ملک لطابا یو لسم چلے دی مخلوق پنم نوار کرے و تا دا قرآن فتح نوارو تا و منق تا دا بل چا پنم نوار کرے دا چلے گر پیسر دا بابا پنم بانے دا فلانی ولی پنم باندے و تا دا یو لسم سقدر معلومو یو لسم وا خدا اللہ وا یو لسو خدا لائلو و برکت دا اللہ و چا اللہ بکی خیر و برکتا چھئی نو دی صورت کی اغا ورسرا اغا بیانی اگو ریتا جا جہنمیان جہنم تلار شی نو دی با یو افسوس کئی دا اصل وجہ داوا چھو قرآن نو ری دلے لسم آیاتو گو ری وقالو لو کننا نسمو ناقلو ما کننا فی اصحاب سیر وای بدای های کومنګا اوریدلې وې قران های های کوم قران اوریدلې وې نو وقوم ته یو خوله وې چې قران مون ته بیانې دا مون له خو بیغمه اسباب مهیا شو مون له تیم پټیم اغا اسباب برابرونه او علما علم لګیاو کومنګ چې قران دا اوریدنه مونږ نه ګورې قران وانه وې دا سړی گمراه کې قالو لو کننا نسمو ناکلو ما کننا فی اصحاب سیر ہائی کمنگ آوے دلوے دا اللہ کتاب ارمان بددے نکی چاہاز منگ موس کرے ہائی چمن زکاة ور کرے دینا ہائی کمنگ دا اللہ کتاب آوے دلوے علت دتلو جہنم تا یا شرک ذکر کئی القیا فی جہنم کلا کفار انید الذی جعل ما لا الہ آخر یا سورۃ المؤمنون کی ویلو علت دتلو جہنم تاسو قران کریم جہنم تذکر لاری چتا سو قران نو ورے دلے او قران زان نو پوے کرے وګورے تاسو سورۃ المؤمنون روانو تاسو اتے ویلو چتا سو جہنم تلالے نو وجہ داوا چھ تاسو دا اللہ کتاب بانزانو پوئے کرے تاسو ٹوکیو مسخرے کروی دا اللہ کتاب سرا یو سل پینزم آیات دو مومنون گو رے اتل سم اپارا علم تکن آتی تطلع لیکن فکنتم بیعاتو کذبون اوگوی لیشی آنو زمایاتو ناشو لستے بشو پتاسو باندے توی باتاسو پاگی دروغ جن قالوا نوای بلی ربنا ازمان ربا اغلب دالینا شقوتنا زیادت شوا فمنگا زمانگ بدبختی اللہ من دیر بدبخت ہو چو منستا کتاب نوزدہ کرے اللہ من زمان کنی کی بیانی دا اللہ زمان کور کی بیانی دا خماستا کتاب رسپکت دیو وکنا قوم ظالین او منگا قوم گمراہ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اللہ منگ دے زین و باسا بیا و من قرآن زکو اللہ بیا و من قرآن زکو دارنگی دی صورت مومنون شپکش پیت آیاتو گو رئی قد کانت آتی تطلع لیکم فکنتم علا آقابکم تنکسون دا عذاب بدل اولی وی زکا تاکی او زمایاتو نا چلستے بشو پتاسو باندے نوائی تاسو علا آتابکم پخپلو شاگانو پخپلو پندو دو قرآن نا تنکسو ان شاتت دنگی سنگ بشاتا روانے دو قرآن نا خلقو با قرآن زکا او تبر مندے والے دو قرآن نا دا چې من به رواي کان محمد مستنفرا فرت من خسرا سوره مومنون وګورئ تاسو اته دا ذکر کړو سوره مومن سری رشتم سپارا سوره مومن قالوا اولم اولم تکو پنځوستم آیات 50 نمبر آیات سری رشتم سپارا قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات وایبو د فرشته آیا نو راغلی تاسو ته انبیا تاسو په دلایل باندې او په ایمانو چې تاسو نن دی جهنم تراله نو تاسو ته چا قران نو بیان کړي دا چا کتاب نو بیان کړي قالوا وایبو د بلا بشکا بیان کړي او آیو پیغمبر یو مولا راغلی او قالوا بلا وایبو د آو مونږ ته ویلو د دین مخکی سورته زمر وګورئ تاسو زمر اخیر رکو آیات نمبر یو آیا وسیق اللذین کفروا الی جہنم زمرا روان بکلیشی کافران جہنم تا ڈلے ڈلے با جہنم تا روان شی حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابوا وقال لهم خزنتوا علم یاتکم رسل منکم وای بوتا خزان چاند دی جہنم آیا نو راغلی تاسو ته انبیا تاسو ته جنس نا وتاسو ته انبیا سوک راغلی نو چې غره ته والي یتلون علیکم آیات ربکم تلستی وی په تاسو آیات نا در رب تاسو وینذرونکم لقاء یومکم هاذا او یرون وی انبیا او تاسو را د ملاقات رز تاسو نه چدارا وتاوس چا چې مې والي به فندو قالوا نوای بدی بلا بشکا او چې والي او پیغمبران راغلیو حق پر سر راغلیو مونږ ته ټیم په ټیم درسونه او دورې کولې خو مونږه ډېر بدبخت او چې مونږ کتاب ستانو ذکر الله سوره جاسیه د 15مې سپاری اخیره مخ وګوره آیات نمبر 13 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ حجا کسان دی چو کفر کرے اگویلی شا غیتا آیا نو زما آیا تو نا چلستے بشو پتاسو با زما کتاب نشلستے فَاسْتَكْبَرْتُمْ نُتَاسُ بَزَانْ غَرْگَانَ دَ قُرَانَا وَيْزَبَا دِي چُنُ مُنُو سُرَكِنَمْ نا همانو اوزگار دی نی غو برشتا و نی کار و نی کارو برشتا موغو یار خلق یو ها ننا زان بده تفارغه اللہ بوی فستکبرتم و کنتم قوم مجرمین او ایتاسو قوم مجرمان دلتم وی چه تاسو تا سوک را غلی نو ندیو اقالو بلا قد جانا نزیر فکذبنا و قلنا ما نزل اللہ من شئی دا گل سورتون کی قرآن دا مضمون خی نو صورت کی نفذ شرف البرکات چه خیر چولو والعظیم او سبب دلو جہنم تو قرآن ناوری دل تبارک اللذی خیر چولو والعظات چه فلا زائی کلی اختیار تا اللہ پا جو شر قدرت والا آگا اللہ چه پیرا کرے مرگ او جن دیر پارا چه امتحان واقلی ستا سوچکم یا ستا سنے خیستا عمل کئی اکثر نرے ویلے احسن ویلے عمل لگو کا خوب طریقہ دے پیغمبر او کا دا اللہ دے ضرور و بخشش کرن کے آگا اللہ خیر اچھے چھے پھر حق لیو آسماؤن لا طبقے پا طبقے یو گرد پاسا نوی نیتا و پیدایز میرا بہن بادشاہ کس نقصان اگر دوا نظر بیا بیا آیا بی نیتا سچاو دو فطور سچاو سا نقصان برا اگر دوا نظر کردتن بیا بیا کردتن تسنیل تکرار دا زمان شری ہوئی نوافش بشیتا تا نظر خاص انا امید او و هو او بدا حسیر ستره تاکی پی خیستا کرے منگ اسمان اگر اسمان الدنیا چی نزدی ریزم کتا بی مسابی ها پڑیو بانی او گزول منگ دی دیو لرا رجوع من وشتن کی دی بارد شیطانانو دا سی دشپی گورا یو قشی غند تیر شی دا شیطان برخیجی و پاستور پسی ہو لگی حاو تیار کرے منگ دیل عذاب سزون کے دا پردہ کسانو چو کفر کرے دا خفل رب پخفل رب باندے کفر دا چو منخ دے دا بل پنم منلوا یو لسمے دا بل پنم ور کرے وا چرگو دارنګ چيله ګډ پیسو غوي سندا دا دېګ د بل چا په نوم باندې ور کړو دا لوی کفرو ها عذاب د جهنم وي وبي سل مسير او ډېر بنځه دې ګرځي دوه دا جهنم کلا شو ورول شي دې جهنم کې یو ټولګه نو اورې بدلا دې جهنم د پارا شي کنهاله دل ويتفور او دا بدا سي جوش وي جوشي کې بدا جهنم دې کافر وتا تاکادو قریب دے تمیدو چی جوشو ویدہ جہنم منل غیظ وجید غسین پا کفارو باندے آر کلا چو غردو لیشی پا دے جہنم کی یو ٹھولگے دو کفارو سپوس با قید دے کافرنا خزان شاند دے جہنم آر فرشتی چپ جہنم مقرری تپوس با دے کئی عالم یاتکم نذیر آیا نورا غلی تاستا سکیر ان کے دنیا کے و بدبختو چلن تاسو دی جہنم ترالے نو تاسو تا چا مولا چگنو والے تاسو تا چاو پیغمبر نورا غلی قرآن ہم لگ ذکرے رہے کن بیمانو قالو نوائی بری بنا بے شک قبر جانا نذیر آورا غلی و منتا یو مولا منتے دورے کلوی چرے والے ہر جماعت کے چرے فکر زبنا نو منگ نسبت درو کلو چدا درو جن ملیان دی اویلیو منگا ندر آلی کلی اللہ سم مسلا دزان عالم دی اسم دزان عالم دی نئے تاسو اللہ فرشتی بورتوی چه تاسو دا خبر کروا نوئے تاسو مگر پو گمرائی لویا کے یا منگا غنی کانو خلقو تویلیو دنیا کے چنے تاسو مگر پو گمرائی لویا کے اسم ما دا گمرائی دی سریا اللہ گمرائی خلق دی یو سړی لاس کې قرآنی قرآن خی او غد گمراه دی ایو سړی د موس په ترجمه نه پویږي او په سم لار روان دی عجیبه عجیبه خلک دی وای ځان ته وایو خو مله سو بیمه زه خور رسیدلې د موس په ترجمه نه پویږي د جنازې په مقصد نه پویږي هغه دیندار دی یو سړی لاس کې قرآنی توحید او سنت بیان دی او هغه بیلار دی قالوا اي بد يا سوس من لرا چې من غوړې بلې قرآن یا من ځان پویا کړې لگو منگا پا جہنم کی خو جہنم تذکرالو من کلی کی قرآن بیانی دا زمان محلک قرآنو دکان کی بناستو ما کاش ارزان لمی ولو کہتے پیدا کرو اگو خمیدان تاوری دیکھنا پا طرفو بی زمبین نو اقرابو کی پا خلو جنمون بانی نو حلاکت دید بارات جہنمیانو بشکا کسان زیرے چیاری دلق پر رب نابل غیبی نا دیدار دید پارا بخشش دی او جرلوی واسیرو قولکم روائے وینا گانستاسو او کپا زور روائے بی پارا وینا کپا روائے او کپا تیرا اللہ پہ خبر دے بشک دا اللہ پور دے پا مرا دنو دسنو باندے علای عالم من خلقا آیا نپویگی آغا سوچ پیدا کئی مخلوق آیا پویا ندے آغا دار سے مخلوق پیدا کئی بشک دے دا اللہ بارک بینو خبردار دے اغذات اللہ خیر چول والا چکر دول دا تاسو دو پارز بکا زلولن تابدارا زمک سنگ تابدارا کر دول دا نزی تاسو فی منا کی بیا پات را فردے زمک کے وکلو اخری میں رزقی رزق دا غینا فسنو پکے کرے گیاگار پکے کرے ورشوگاری دیو آغا رولے بیڈنگون پکے جوڑے کویان پکے کرے خال دی اللہ تری انشور گرد دل واپس کے دل آمین دما بچ بشید صدا دا رچانا چه پاسمان کی حکم چلیگی کو مندی تاسو پزمک کے کالا دی پزمک کی او مندی نو بچ بشی فائزا ہی اتمونا کا اندازمک بتمور روانوی روانا یادازمک باتمور او خوزیگی ام آمین دما بچ بشید تاسو دا صدا دا رچانا چه پاسمان کی حکم چلیگی کراولیگی پتاسبان حاسبا کانی دا برنا کاری دے بانے رہو لیگی زردے پوئے بشے تاسو چے سرنگیو یرون کے تاکی تکذیب کروا کسانو چے پخواہ دینو نو سرنگیو زمان زہب پارے باندے بل دلیل اکلی خیر چول والا رزاتے چے برے ہوا چے مارغان ٹنکڑے اولم یرو آیا نگوری دا خلق مارغانو تا چے دا پاسر دے خلقو دے صافاتن غنو ان کی دخپل و وزرو و یک بزنا او راغن ان کی دخپل و وزرو نزی ٹنکلی دل را برا پاوا کی مگر مہربان بادشاہ مارغانو تو امو رکھنا کل وزر دا سکی کل دا سکی کل دا سیو کل دا سی نپک پٹرول شتا نپک سینجی او نپک ڈیزل شتا خیجی او کجیگی مارغان اگورا آغا زاد چھ برا پاوا کی بھی مارغان ٹنکلی دی مراغا خیر چھے دیو خیر و برکت پلانے بابا چھے بیشک دا اللہ پار یوشد بسیر لیدن کے آیا امن آگلی سوک دیا بادشاہ آچا غبا لہ کر چیستا سوک امدادو کستا سو بیدہ میرا بان بادشاہ را نشرا سوک ندی کافران مگر افیغو مگر پتوکا کے امن آگل لذی سوک دیا غزار چی رزق بدر کی تاسولاک بن کی اخبر رزق لرا بران اللہ رزق بن کی ننی باران پر منبانی بن کرے سوکتا چی باران ہو رہی سبب در رزق باران دے باران بند دے رزق بند دے سوکشتا چی باران کی دو کل ہمی دنیا در باران بانے ہو کرتا منگل باران یو ساس کے در بانے نکی باران ورہولو والا اللہ دے خیر شہولو والا اللہ دے بل لجو بلکی در نکی گدی پسر کشی او پر نفرت کے افمی یمشی مکبن علا وجی آدھا آیا رزاد چا غازی مکبن نسکور مکبن نسکور دے آیا رکس چاگا نسکور وی روان وی نسکور پس پن مخ باندے سر کت کلی او روانی آدھا دادیر پہ دایت دے آگا سو چاگا جنی فنی غلار باندے برابر اللہ وی استاسو مدرگاران کت گوری زکا غی سرنا کت کلی تا تا بسلا روخے اگر تا خفل اللہ رو معلوم اللہ نو تالا بسو خے اوزو پنی غلار ما زدان سی رکوم مخلوق تا تا اللہ غزات خیر چولو والا چه پیدا کری تاسو گرزولی تاسو لگو گناہ استر گرولونا کم پا کمو که کم شکریہ دا کوئی تاسو کم شکریہ دا کئی وا پیغمبر خیر چولو والا غزات تے چه پیدا کری تاسو پز مکہ کے اخاد تبا تاسو پورتا کری شے وای دے کل وی دا وادا کے تاسو رشتی بیوایا بشکا علم دا غیبو دا اللہ سرد مات پت رشتا بشکا امزو یرو ان کے اخکارات ان کلا چوی نی دی دی قیامت لرا کری ازن فتر نزدی یاد عذاب لرا نزدی نسی اقجو لزینا کفرو تیو تور بکلیش مکونا دا کافرانو ذکر وجد ہے بدنا او دا بدا ملائینا چدا ما دنیا کس کریو او دا کیگیو سب او بغیلیشی دا غرز دا چه تاسو پدی بانے تد دول گختن کیوئی دا عذاب تا خوزان لعذاب گختو دانم دا عذاب رز دی دا وا پیغمبر خبر را کئی دی مشکینو تو وا خبر کئی ما کالا کی مال را اللہ نما حلا کولیشی وانا چه ما سر دی یا رحم کی پمان سوگ با پناور کی کافرانو دا دا عذاب درناکا اللہ لاس کے خیر و برکت دے مخلوق لاس کی نشتا وا پیغمبر ادا میرا بان بادشاہ منگی مان نوڑے پدو خاص پدو بانے منزار سپار لے رے سر دے پوئے بشے تازو پاچ سو کوپ گمراہ اخکار کے او آخری دلیل وا پیغمبر خبر کئی مارا راکو گردیو بس تاسو غورن جورے اللہ تاسو داو بو پچو گردی اخکتا جورے فمیاتی گم بما امین نو سوک دے چرات دبو کی تازو تا پاو بوچی نگارو سرت کی نفد شرف البرکات چه خیر زا چوما اگورا یولس دلائل آلا اللہ خیر چی چی پلاس کے دے اختیار آلا اللہ خیر چی چی پار صدے قادر آلا اللہ خیر چی چی مرگو جوندی پیدا کری آلا اللہ خیر چی چی برے او آسمانا طبقے پا طبقے پیدا کری آلا اللہ خیر چی چی آسمانی پر یو خیستہ کرے آلا اللہ خیر چی چی پرو پخکارو پوڑ دے آلا اللہ خیر چی چی زمکے قابل لگزر گزران کر زولی را آلا اللہ خیر چی چھ برے پاوا کی مرغان ٹین کرے آلا اللہ خیر اچھے چھ تاسو لے غبونا اس طرف یرونا در کرے آلا اللہ خیر اچھے چھ تاسو ہی دسمکے نہ پیدا کرے آلا اللہ خیر اچھے چھ تاسو لے خوگیوب پیدا کرے اور سبب جتلو جہنم تو قرآن نہ ہو رہے دلم دا مسئلہ قرآن کے وعالو تا قرآن نہ ہو رہے دلے زکر جہنم تلال نور دب افسوس کیجے جہنم تلال جی قالوا لو كنا نسمع او نعقل واي بجهنميان هاي کومنگا قران دنیا کې اورېدلې الله خوا کې زمنګا درسونه جاریو د اماو د کما خلق برات ولو کې ریډیو میزان پیدا کړې وي دکان کې مې اورېدې الله سوره مزوا قالوا لو كنا نسمع او نعقل کاش کومنګا اورېدلې د الله کتاب یا امپزان پویا کرے دنیا کے استاب کتاب ما کننا فی اصحاب السیر منگ بالا جہنم کی نوپراتا والا جهنم ته ذکرالو چې موږ ستا کتاب ته توجه نه وکړي نن ار یو دنیا په سیره قران سوک نزدې نه راځي ار یو قران دشمن دی او زه مسلمان يم دا مسله قران کې وا چې قران دې زده خپل مسله زده کی واخرو دا روز سبا دونی بجی انشاءاللہ سبق شورک ہو گیا گینٹا چوٹی دا روٹائی